महाभारत वन पर्व नवत्यधिक शततमोध्याय युगांतकालिक कलियुग के समय के बर्ताव का तथा कल्कि अवतार का वर्णन। वैशंपानुवाच युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेयं महामुनिं पुनः परक्षथां राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडे से अपने साम्राज्य में जगत की भावी गतिविधि के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर उवाच आश्चर्यभूतं भवत श्रुतं नो वदतां वर मुने भार्गो यद्वृत्तं युगातो प्रभुवात्ययम्। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगुवंश विभूषण महर्षि, हमने आपके मुख से युग के आदि में संघटित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बातें सुनी है। अस्मिन् कलियुगे त्वस्ति पुनः कौतूहलम् मम समाकुलेषु धर्मेषु किं नु शेषं भविष्यति। अब मुझे इस कलियुग के विषय में पुनः विशेष रूप से सुनने का कुतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा उस समय क्या शेष रह जाएगा। किं विर्यमानवास्तत्र किमाहार विहारिणः किमायुषं किं वसना भविष्यन्ति युगक्षये। युगांत काल में कलयुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा, उनके आहार विहार कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे। काम च काष्ठां समासाद्य पुनः सम्पत्यते कृतम् विस्तरेण मुने ब्रूहि विचित्राणि भाषसे। कलयुग के किस सीमा तक पहुँच जाने पर पुनः सतयुग आरंभ हो जाएगा, मुने इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। इत्युक्त स मुनिश्रेष्ठ पुनरेवाभ्यभाषत रमयन् विष्णु शार्दूलं पांडवाश्च महर्षिः। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनिश्रेष्ठ महर्षि मार्कंडे ने दृष्टि प्रवर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मार्कण्डे उवाच शृणुराजन् मया दृष्टं यत्पुरा श्रुतमेव च अनुभूतं च राजेन्द्र देवदेव प्रसादजं भविष्यं सर्वलोकस्य वृत्तान्तं भरतर्षभ कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निबोधमे। मार्कण्डे बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा सुना या अनुभव किया है वह बताता हूँ, सुनो और समझो। कृते चतुष्पात सकलो निर्व्याजोपाधि वर्जित मृतः प्रतिष्ठितो धर्म मनुष्य भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, सतयुग में मनुष्यों के भीतर दृश्य रूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है, उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। अधर्म पाद विध्वस्तो त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः त्रेतायां द्वापरेर्धेन व्यामिश्रो धर्म उच्यते। किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने तीन अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है, द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। त्रिभिरंशैर अधर्मस्तो लोकानाक्रम्य तिष्ठति तामसं युगमासाद्य तदा भरत सत्तम चतुर्थांशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठति आयुर्वीर्य मथो बुद्धिर्बलं तेजश्च पांडव मनुष्याणां अनुयुगम वसती निबोध में राजानो ब्राह्मणा वैश्या शूद्राश्चैव युधिष्ठिरः याजैर्धर्मं चरिष्यन्ति धर्मवैतं सिकानरा सत्यं संक्षेप्यते लोके नरै पंडितमानिभिः। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने तीन अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलयुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपटपूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्यहान्यातस्ते साम आयुरल्पम भविष्यति आयुष प्रक्षयाद् विद्याम न सक्षन्त्योपजीवितम्। सत्य के हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्याहीनान विज्ञानान लोभोऽप्यभिभविष्यति लोभ क्रोध परामूढा कामासक्ताश्च मानवाः वैरबद्धा भविष्यन्ति परस्पर वधैषिणः। विद्या के बिना ज्ञान होने से उन सबको लोभ दबा लेगा, फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या संकीर्यंत परस्परम शूद्रतुल्या भविष्यन्ति तपः सत्य विवर्जिता अंत्या मध्या भविष्यन्ति मध्यास्यान्त्यान संशयः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये आपस में संतान उत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के समान हो जाएंगे। अंत्यज अर्थात चांडाल आदि क्षत्रिय वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय वैश्य आदि चांडालों के कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ईदृशो भविता लोको युगान्ते पर्युपस्थिते वस्त्राणां प्रवराशाणी धान्यानां कोरदूषकाः। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे, धानों में कोदो का आदर होगा। भार्या मित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ते युगक्षये मत्स्या मिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाप्यचैढकम् गोषु नष्टाश्च पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रता तेऽपि लोभ समायुक्ता भविष्यन्ति युगक्षये। उस युग क्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का भी दूध दूह कर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। अन्योन्यम परिमुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः अजपानास्तिकास्तेना भविष्यन्ति युगक्षये। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। सरित्तीरेषु कुद्दाले वापयिष्यन्ति चौषधिः ताश्चाप्यल्प फलास्ते साम भविष्यन्ति युगक्षये। नदियों के किनारे की भूमि को कुदालों से खोदकर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। श्राद्धे दैवे च पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रताः तेऽपि लोभ समायुक्ता भोक्ष्यन्ति परस्परम्। जो सदा परान्न का त्याग करके व्रत का पालन करने वाले लोग हैं वे भी उस समय लोभवश देवयज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। पिता पुत्रस्य भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च अतिक्रांतानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की सैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य अभक्ष पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। न व्रतानि चरिष्यन्ते ब्राह्मणा वेद निंदकाः न यक्षन्ते न होष्यन्ते हेतुवाद विमोहिताः। निम्ने स्वीहां करिष्यन्ति हेतुवाद विमोहिताः। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। निम्ने कृतिम करिष्यन्ते योक्षन्ते धूरि धेनुकाः एकहायन वत्सांश्च योजयिष्यन्ति मानवाः। मनुष्य नीची भूमि में अर्थात गायों के जल पीने और चरने की जगह में खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। पुत्र पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधम तथा नुरुद्वेगो बृहद्वादि न निंदा मुपलप्स्यते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। म्लेच्छ भूतम जगत सर्वम निष्क्रियम यज्ञ वर्जितम भविष्यति निरानंदम अनुस्तवमथो तथा। सारा संसार म्लेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ यागादि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सव रहित हो जाएगा। प्रायस कृपणानां भी तथा बंधु मतामपि विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्ति मानवाः। लोग प्रायः दोनों असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। स्वल्प वीर्य बलास्तब्धा लोभ मोह परायणाः तत्कथा दान संतुष्टा दुष्टानामपि मानवाः। परिग्रहं करिष्यन्ति मायाचार परिग्रहाः समाह्वयन्तः कौन्तेय राजान पापबुद्धयः। परस्पर वधोद्युक्ता मूर्खा पंडितमानिनः भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककंटकाः। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उद्दंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपना कर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। अरक्षितारो लुब्धाश्च मानाहंकार दर्पिताः केवलं दंड रुचयो भविष्यन्ति युगक्षये। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। आक्रप्याक्रम्य साधूनां दारांश्चापि धनानि च भोक्षन्ते निर्नुक्रोशां रुदतामपि भारत। भारत, लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे। तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। न कन्याम जाचते कश्चिन्नापि कन्या प्रदीयते स्वयं ग्राहा भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्या दान ही करेगा। उस समय के वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। राजानश्चापि संतुष्टाः परार्थान् मूढचेतसः सर्वोपायैर्हरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूढ़चित्त राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। म्लेच्छीभूतं जगत्सर्वं भविष्यति न संशयः हस्तो हस्तं परिमुषे युगान्ते समुपस्थिते। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। सत्यम संक्षिप्यते लोके नरे पंडित मालभी सविरा बालमतयो बाला सविर बुद्धयः। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। भीरुस्तथा सूरमाने शूरा भीर विषादिनः न विश्वसंत चान्योन्यम युगान्ते पर्युपस्थिते। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को शूरवीर मानेंगे और शूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे, कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। एकाहार्यम युगम सर्वम लोभ मोह व्यवस्थितम अधर्मो वर्धते तत्र न तु धर्म प्रवर्तते। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्षा भक्ष का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्यान शिष्यंत जनाधिप एकवर्णस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये। नरेश्वर, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण एक जाति का हो जाएगा। न संशयति पिता पुत्रं पुत्रस्य पितरं तथा भार्यास्य पति शुश्रूषां न करिष्यन्ति संशये। युगक्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिता की बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्ना तथैव च तान देशान संशयिष्यन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते। युगांत काल आने पर लोग उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो। स्वैराचाराश्च पुरुषा योषितश्च विषाम्पते अन्योन्यम न सहिष्यन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे। म्लेच्छभूतं जगत्सर्वं भविष्यति युधिष्ठिरः न श्राद्धे तर्पयिष्यन्ते दैवतानि मानवाः। युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। न कश्चित् कस्यचित् श्रोता न कश्चित् कस्यचित् गुरुः तमोग्रस्तस्तदा लोको भविष्यति जनाधिप। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञान में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। परमायुश्च भविताम तदा वर्षाणि षोडश ततः प्राणान् विमोक्षन्ते युगान्ते समुपस्थिते। पंचमे वाथ षष्ठी वा वर्षे कन्या प्रसूयते सप्तवर्षाष्ट वर्षाश्च प्रजास्यन्ति नरातरा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी, उसके बाद वे प्राण त्याग कर देंगे। पांचवे या छठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेंगी और 7-8 वर्ष के पुरुष संतानोत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। पत्यो स्त्री तु तदा राजन पुरुषो वा स्त्रियं प्रति युगांते राज सार्दूल न तो सम उपयास्यति। निःश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपने स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। अल्पद्रव्या वृथा लिंगा हिंसा च प्रभविष्यति न कश्चित् कस्यचिद्दाहता भविष्यति युगक्षये। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पथा केशशूला स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये। युग क्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे, ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगी। म्लेच्छाचारा सर्वभक्षा दारुणा सर्वकर्मसु भाविना पश्चिमे काले मनुष्यानात्र संशयः। युगांत काल के मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचार वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है। क्रय विक्रय काले च सर्व सर्वस्य वंचनम युगांते भरत श्रेष्ठ वित्तलोभात् करिष्यति। भरत श्रेष्ठ, युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। ज्ञानानि चाप्य विज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा आत्मच्छदेन वर्तन्ते युगांते समुपस्थिते। क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। स्वभावात् क्रूर कर्माणाः चान्योन्यम् अभिशंसिनः भवितारो जनाः सर्वे संप्राप्ते तु युगक्षये। आरामाश्चैव वृक्षाश्च नाशयिष्यन्ति निर्व्यथा भविता संशयो लोके जीवितस्य हितैषिणः। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। तथा लोभाभिभूताश्च भविष्यन्ति नरा नृप ब्राह्मणाश्च हरिष्यन्ति ब्राह्मणा सोपभोगिनः। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे और ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है वे धन के लिए ब्राह्मणों को मार भी डालेंगे। हा हा कृता द्विजाश्चैव भयार्ता वृषलार्दिता त्राता रमलभन्तो वै भ्रमिष्यन्ति महीमिमा। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। जीवितांत करा क्रूरा रौद्रा प्राण विहिंसका यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्यते युगम्। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया। आश्रयिष्यन्ति च नदी पर्वतान् विषमाणि च प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजा कुरुकुलोद्वह। कुरुकुल, तिलक, युधिष्ठिर, अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। दस्यु पीड़िता राजन काकायोत्तमाः कुराजभिश्च सततम् करभार प्रपीडिताः धैर्यं त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युग संचये विकर्माणि करिष्यन्ते शूद्राणां परिचारकाः। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं की तरह काँव काँव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भोपाल भयंकर कलयुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्रा धर्मम प्रभिक्षन्ति ब्राह्मणा पर्युपासका श्रोताश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः एडूकान् पूजयिष्यन्ति वर्जयिष्यन्ति देवताः। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोग का व्यवहार विपरीत और उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों को त्याग देंगे। शूद्राः परिचरिष्यन्ते न द्विजान् युग संचये आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणा वसतेषु च देवस्थानेषु चैत्येषु नागानाम् आलयेषु च एडुकश्चिह्ना पृथ्वी न देव गृहभूषिता। युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देव स्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास और नागालियों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। भविष्यति युगे छीणे तद्युगान्तस्य लक्षणम् यदा रौद्रा धर्महीना मांसत मांसादा पान पास्तथा भविष्यन्ति नरा नित्यम तदा संक्षेप्यते युगम। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे उस समय युग का संहार होगा। पुष्पं पुष्पे यदा राजन् फले वा फलमाश्रितं प्रजास्यति महाराज तथा संक्षेप्यते युगम् अकालवर्षे पर्जन्यो भविष्यति गते युगे। महाराज, जब फूल में फल, फूल में फूल, फल में फल लगने लगेगा उस समय युग का संहार होगा। युगांत काल में मेघ असमय में ही वर्षा करेंगे। आक्रमेण मनुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रियाः विरोधमत्यास्यन्ति विशला ब्राह्मणैः सह। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। मही म्लेच्छ जना किरणा भविष्यति ततोचिरात् करभार भयाद् विप्रा भजिष्यन्ति दिशो दश। सारी पृथ्वी थोड़े ही समय में म्लेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर दसो दिशाओं की शरण लेंगे। निर्विशेषा जनपदास्तथा विशिष्ट करार्दिता आश्रमानुपलप्स्यन्ते फलमूलोपजीविनः। सारे जनपद एक जैसे आचार और वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों और कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रमों में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। एवं पर्याकुले लोके मर्यादान भविष्यति न स्वास्थ्योपदेशे च शिष्या विप्रिय कारिणः। इस तरह उथल पुथल मत जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। आचार्योपनिधिश्चैव मत्स्यर्थे भर्त्यर्थे तदनन्तरम् अर्थयुक्ता प्रवत्यन्ते मित्र संबंधि बांधवाः। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। अभाव सर्वभूतानां युगान्ते संभविष्यति दिश प्रज्वलिता सर्वा नक्षत्राण्य प्रभाणि च। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा, सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएंगी। ज्योतिषे प्रतिकूलानि वाता पर्याकुलास्तथा उल्का पाताश्च बहो महाभय निदर्शका। ग्रह उल्टी गति से चलने लगेंगे, हवा इतनी जोर से चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेंगे। महान भय की सूचना देने वाले उल्का पात बार बार होते रहेंगे। षड्भिरण्यैश्च सहितो भास्कर प्रतपिष्यति तुम्लाश्चापि निर्हादा निग्दाहाश्चापि सर्वशः। एक सूर्य तो है ही, छह और उदय होंगे और सातों एक साथ तपेंगे। सब ओर बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी, सब दिशाओं में आग लगेगी। कबंधांतरहितो भानुरुदयास्तमने तदा अकाल वर्षे भगवान भविष्यति सहस्रदेहि। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा, भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। सस्यानि च न रोक्षन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते अभिक्षणं कौरव क्रूर व्रातिन्द्र पुरुषा रुदितप्रियाः। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होंगी, उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। भर्तॄणां वचने चैव न स्थास्यन्ति ततः स्त्रियः पुत्राश्च माता पितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी, युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगे। सोदयिष्यन्ति च पतिन स्त्रियः पुत्रानपाश्रिताः अपर्वणि महाराज सूर्यं राहुरुपैशति। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या करा देंगी, महाराज अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। युगान्ते हुतभुक्चापि सर्वतः प्रज्वलिष्यति पानीयं भोजनं चापि याचमाना सदाद्भगाः न नप्स्यन्ते निवासं च निरस्ता पतिसेदते। युगांत काल आने पर सब ओर आग भी जल उठेगी, उस समय पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो सड़कों पर ही सो रहेंगे। निर्घात वायसा नागा शकुना समृगद्विजा रुक्षा वाचो विमोक्षन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते मित्र संबंधिनश्चापि संत्यक्षन्ति नरास्तदा। जनम परिजनम चापे युगान्ते पर्युपस्थिते। युगांत काल उपस्थित होने पर बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली बोलने वाले कौवे हाथी शकुन पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। उस समय के मनुष्य अपने मित्रों संबंधियों सेवकों तथा कुटुंबीजनों को भी अकारण त्याग देंगे। अथ देशान दिशाश्चापे पत्तनानि पुराणि च क्रमशः संशयिष्यन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते हातादहासुतेत्येवं तदा वाच सुधारुणः विक्रोशमानश्चान्योन्यं जनोगां पर्यटिष्यति ततस्तुमुल संघाते वर्तमाने युगक्षये। प्रायः लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों दिशाओं नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे और हातात हापुत्र इत्यादि रूप से अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। युगांत काल में संसार की यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोकों का भयंकर संहार होगा। द्विजाती पूर्व को लोक क्रमेण प्रभविष्यति ततः कालांतरे न्यस्मिन् पुनर्लोक प्रविद्धये भविष्यति पुनर्दैवम् अनुकूलं यदीक्षयाम् यदा सूर्यस्य चंद्रस्य तथा तस्य बृहस्पति एकरासौ समेष्यन्ति प्रपश्यन्ति तदा कृतं कालवर्षी च पर्यन्तो नक्षत्राणि शुभानि च। तदनंतर कालांतर में सतयुग का आरंभ होगा और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। उस समय लोक के अभ्युदय के लिए पुनः अनायास दैव अनुकूल होगा। जब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र एवं तदनुरूप एक राशि कर्क में पदार्पण करेंगे तब सतयुग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करेगा, नक्षत्र शुभ एवं तेजस्वी हो जाएंगे। प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि भवस्यन्त्यनुलोमकाः क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्। ग्रह प्रदक्षिणा भाव से अनुकूल गति का आश्रय ले अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा, देश में सुकाल आ जाएगा, आरोग्य का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम भी नहीं रहेगा। कल्के विष्णु यशानाम तुज काल प्रचोदित उपश्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संभलग्रावे ब्राह्मणा वसथे शुभे महात्मा वृत्त संपन्न प्रजानाम हृतकृन्नृप। राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा जिसका नाम होगा विष्णु जैसा कल्कि। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा सदाचारी तथा प्रजावर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान का कल्कि अवतार कहलाएगा। मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च उपस्थास्यन्ति योधाश्च शास्त्राणि कवचानि च स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन अस्त्र शस्त्र योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्मविजयी चक्रवर्ती राजा होगा। स चेमं संकुलं लोकं प्रसादं उपनेष्यति उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकृदुरारन्दारति। वह उदार बुद्धि तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। संक्षेप कोश सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः स सर्वत्र गतान् शूद्रान् ब्राह्मणैः परिवारितः उत्सादयिष्यति तदा सर्वं म्लेच्छ गणान् द्विजः। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सतयुग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय मास्या पर्वणि भविष्य कथने 90-शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय सामास्या पर्व में भविष्य वर्णन विषयक 190वें अध्याय पूरा हुआ।